Sova Info. Otvoreno je drugo po redu sveučilišno case study natjecanje Realizator u STEP RI znanstveno-tehnologijskom parku na kampusu. Poslovni slučajevi Realizatora podijeljeni su u tri tematske kategorije. Razvoj poslovnog i marketing plana, inovacija proizvoda i usluga te društveno odgovorno poslovanje. Studije slučaja predstavilo je pet poduzeća s područja Hrvatske: InfoBip, JGL, Ju Priroda, Metis i Zagrebačka banka. Tvrtke su predstavile stvarne poslovne slučajeve na kojima studenti mogu raditi tijekom studenog i prosinca. Natjecanje je ostvareno u suradnji Zaklade sveučilišta u Rijeci i STEP RI centra, a više o broju prijavljenih rekla nam je ravnateljica zaklade Iva Rinčić. Pa evo, ja moram reći da smo mi do početka samog današnjeg dijela startnog modula zapremili 26 prijava, što je nama svakako porast u odnosu na lani, i to nam je zaista bio i cilj s obzirom da smo povećali i broj nagrada i broj poduzeća, a naravno želimo što je moguće više zapravo motivirati studente. Nadamo se dakle da će i ova informacija, dakle o današnjem održavanju startnog modula, uostalom i sami slučajevi koji su prezentirani, zapravo dodatno potaknuti studente, i zaista evo poziv otvoren svima, pokrenite se, prijavite, sudjelujte. Nagrade su dobre, mislim da je ono još posebno što je zapravo nekakav benefit, svakako zapravo iskustvo koje možete steći sudjelovanjem. Ove su godine osigurane nagrade u iznosima 3, 2 i 1000 kuna za prva tri mjesta u svakoj od kategorija. Prijaviti se možete još večeras do ponoći na stranicama zaklade. Riječki interdisciplinarni kongres održava se na Filozofskom fakultetu u Rijeci do 4. studenog. Petu godinu za redom organizira ga Studentski zbor Filozofskog fakulteta, a od početka se bavi aktualnim temama od iznimne važnosti za društvo i pojedinca. Naziv kongresa je Svi smo jednaki, ali neki su jednakiji, a koje se teme kriju iza intrigantnog naslova, rekla nam je predsjednica Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Teja Dimljašević. Smatramo da je u našem društvu dosta nepravednosti, upitna je ta jednakost svih ljudi općenito, ali i životinja, tako da će se na našem kongresu pokriti teme različitih područja, pa ćemo imati jednakost i pravo na obrazovanje, odnosno jednakost spolova, pokrit ćemo i LGBT zajednicu, tako da smatramo da se za svakog nešto može pronaći. Imamo dosta pozvanih predavanja, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je jedna od prvih izlagača, također to je studentski kongres, pa imamo i po danu dvije studentske sekcije studentskih izlaganja. Održan je BRIK, prvi međunarodni kongres studenata biomedicine na Medicinskom fakultetu. Kongres je namijenjen svim studentima biomedicinskog područja, mladim znanstvenicima i doktorima. Na ovogodišnjem BRIK-u govorit će mnogi predavači, između ostalog i doktori Adam Lowe, Paul Ferguson i Stipan Jonjić. Ideju iza kongresa predstavio nam je predsjednik organizacijskog odbora Tin Šimić. Naša ideja je bila da im osiguramo pristup nekim novim znanjima, neka integracija znanja, pošto je biomedicina široko područje, pa da se to sve, ajmo reći, integrira. O odazivu studenata Šimić kaže: registrirano je 120 sudionika koje očekujemo da će svi doći. Cilj je dakle da oni stvarno uspiju integrirati znanja iz svih područja, pošto imamo studente i sa biomedicinskog fakulteta, biotehnološkog fakulteta, i sa medicinskog fakulteta, sa farmacije, čak i sa veterine. Tako da svako od njih, mislim da će svako područje uspjeti uzeti nešto konstruktivno i integrirati u svoje znanje. Nadam se da će ovaj kongres imati dobru budućnost. Iduće godine naravno očekujemo povećanje broja sudionika i eto, nadam se da će to nešto za buduće studente našeg sveučilišta. Četvrta smotra glumačkih akademija počinje sutra u organizaciji Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci. Publika će moći pogledati pet predstava studenata sa sveučilišta u Zagrebu, Gracu, Hamburgu, Mississippiju te Riječke akademije. Festival otvara predstava Voyage sveučilišta u Mississippiju, a zatvara Nora kuća lutaka Zagrebačke akademije. Moguće je i ponovno pogledati Bert Cabaret u izvedbi studenata Riječke akademije. Festival traje do 5. studenog, a karte se mogu rezervirati na internetskoj stranici skc.uniri.hr. Ulaz je besplatan. I za kraj vrijeme sutra na Jadranu će biti slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8 stupnjeva, na Jadranu između 10 i 15. Najviša dnevna od 12 do 15, a na Jadranu između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Sovu info je uredila Maja Krištofor, a čitala Valentina Botica. Slušali ste Sovu Info.